گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 107 رنگارنگ. از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه، از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه، سرمست می عشقم کم ده دو سه پیمانه. من با تو همی گفتم که از عشق بلا خیزد، هان ای دل دیوانه هوشیار شدی یا نه؟ زینتی جذابتر و زیباتر از کلام مولانا برای برنامه گلها چه میتواند باشد؟ با سخنی موزون از او آغاز سخن میکنیم و پس از غزلی از عراقی بیتی چند از شیخ بهایی به سمع میرسانیم. هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، کسائی، تجویدی، ورزنده در دیباچه این برنامه و سپس هنرمندان ارجمند مجد، خالدی و عبدالعلی وزیری شنوندگان را لحظاتی محظوظ می‌دارند. ضرب از هنرمند همدانیان. دلبری یا دلبری یا جان و یا جانان نمی دانم، همه هستی تویی فی الجمله این و آن نمی دانم، همه هستی تویی فی الجمله این و آن نمی دانم. Thank you. بجز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم، بجز تو در همه گیتی دگر جانان نمی بینم. دلم سرگشته می دارد سر زلف پریشانت، چه می خواهد از این مسکین سرگردان نمی دانم. وصال تو دل خود شاد می دارم، جز این درد دل خود را دگر درمان نمی دانم. عجبتر آن که می بینم جمال تو به هر جایی، نمی دانم چه می بینی، من نادان نمی دانم. شب همه روشن به روی توست، همی دانم که روز و شب همه روشن به روی توست، ولیکن آفتابی یا مه تابان نمی دانم. زندان دو عالم گر عراقی پای بندم شد، به زندان دو عالم گر عراقی پای بندم شد، رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمی دانم. رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمی دانم. Thank you. اول قدم عشق سرانداختن است، جان باختن است و با بلا ساختن است. اول این است و آخرش دانی چیست؟ خود را ز خودی و خود بپرداختن است. شراب رو نی ساقیا بده جام زن شراب رو نی تا دمی بیا سانگم زین حجاب نفسانی خرسندیم در قمار عشق دل تی بود فشیمانی گفتمش از این عالم گفتمش از این عالم عالمی بود خوشتر دست زد به زلف و گفت عالم پریشان دست زد به زلف و گفت عالم پریشانی زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی. در سراچه امکان، در سراچه امکان پا برهنگانی چند، می روند و می بخشند تاج و تخت سلطانی. سیه گلیمون را، ما سیه گلیمون را جز بلا نمی شاید، ما سیه گلیمون را جز بلا نمی شاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.